البلاغة. بسم الله الله'ın adıyla okumaya başlarım. Er-Rahmani, Rahman olan Allah. Dünyada mümin, münafık, kafir, müşrik ayırt etmeden rızık veren Allah. Er-Rahimi, ahirette sadece müminleri rızıklandıracak olan Allah'ın adıyla okumaya başlar. Elhamdü, bütün hamdler lillahi, Allah'a mahsustur. Ellezî, o Allah ki kasurat. Kasır oldu, eksik oldu. İbâratul bulegâi, belir kimselerin sözü yerli yerince söyleme kabiliyetine sahip, ortamına göre söz söyleme kabiliyetine sahip olan alimlerin ibaresi eksik oldu. Eksik kaldı. Neyden kasır oldu, eksik oldu? Anil ihâbati, kuşatmaktan. Neyi kuşatmaktan? Bime'ani âyâtihi. Evet. O Allah'ın ayetlerinin manalarını kuşatmaktan. Ve acezet, ve aciz kaldı. Ne? El-sünül fusahâi fesih, kimselerin de dilleri aciz kaldı. Neyden aciz kaldı? An beyani bedai'i masnu'atihi, sanatıyla yaratmış olduğu masnu'atının eşsizliklerini beyan etmekten, açıklamaktan. Fasih kimselerin dilleri de aciz kaldığı Allah'a hamdolsun. Vessalatu, salat, Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden hayırlı dua. Vesselamu, selam, dünya ve ahiret meşakkatlerinden, zorluklarından kurtulup emin olmak. Kimin üzerine olsun? Ala men meleke. Ala men, o zatı olsun ki meleke sahip oldu. Neye? Tarafeyil belagati. Belagatın iki yönüne de malik oldu. Belagatın iki yönü nedir? İki yönünden beden. İtnaben ve icazen. Bir faideye mebni olarak kelamı uzatarak söyleme. İtnab, bir faideye mebni olarak. Manayı ihlale, bozulmaya, fesada götürmeden kısa bir şekilde ifade etme. İcaz. Bu iki yönü de sahip olan Muhammed Hanım, hem icaz hem de itnab ile söz söyleme sanatına sahip olan Muhammed Mustafa'ya salatu selam olsun. Ve ala alihi, onun ailesi ve eshabihi, eshabına da salatu selam olsun. O al ve eshab ki el fatihine, evet, öyle al ve eshab ki El-Fatihine, fethedenler, açanlar. Neyle? Neyle? Bi-hüdâhüm, hidayet etmeleriyle. Nereye? İlel-hakî, evet. Hidayetleriyle, yol göstermeleriyle açanlar. Neye? İlel-hakîkati, hakikati açanlar. Neyi açanlar? Mecazen, mecazı da açanlar. Yani hakikate mecazı da ilave eden, katanlar. Yani hakiki manaları anlattıkları gibi mecazi anlamları da bizlere açan, tamam mı? Hakikatin yanında mecazı da hidayetleriyle bize aktaran Ali eshabı da salatu selam olsun. Ve ba'du, yani ba'del besmeleti vel hamdeleti vel tasliyeti, besmele, hamdele ve salveleden sonra fehâdâ, evet, فَهَذَا bu kitabun, bir kitaptır. Neyin beyanında olan bir kitap? فِي فُنُونِ الْبَلَاغَةِ الثَّلَافَةِ, belagatın üç fenni hakkında bir kitaptır. Belagatın üç fenni nedir? عِلْمُ الْمَعَانِ, عِلْمُ الْبَيَانِ, عِلْمُ الْبَدِيعِ. Tamam. Öyle bir kitap ki bu, sehlül menali. Ulaşılması kolay. Nail olmak ona kolay. Garibul me'hazi, garibul me'hazi, elde edilmesi, alınması yakın. Beri'ün, uzak bir kitap. Neyden uzak? Min vasmeti tadvili. Vasme ayıp demektir. Min vasmeti tadvili, uzatma ayıbından. Tatvil, faydası olmadan sözü uzatmak. Öyle bir tatvil ki, el mümilli, bezdiren. Emelle yumillu imlalen fehu mumil. Bezdiren, insanı sıkan, daraltan, tatvil ayıbından beri bir kitaptır. Daha neyden beridir? Ve aybil ihtisari, el muhilli. Ve aybil ihtisari, ihtisar ayıbından, kısalık ayıbından da öyle kısalık ki, el muhilli, manaları fasit eden, ihlal eden, bozan, ihtisar ayıbından, bezdiren, tatvil ayıbından, kusurundan beri bir eser kitaptır. Böyle bir kitaptır ki, selekna, biz takip ettik, izledik. Nerede? Fi te'lifihi, fi te'lifi hâzel kitabi. Bu kitabın te'lifinde izledik. Neyi izledik? Eshelet teratibi, tertiplerin en kolayını. Ve evzahel esalibi, üslupların, anlatım tarzlarının da en açığını, en vazıh, en açık, en anlaşılır, en belirgin olan bir yöntemi, metodu bu eserde izledik. Ve cema'na, ve topladık. Nerede? Fihi, fi hadel kitab. Bu kitabın içinde cem ettik, topladık. Neyi? Hulasate, kavaidil belagati, belagat kaideleri, kurallarının özünü topladık. Daha neyi topladık? Ve ümmehati mesailiha. Belagat ilminin meseleleri, konularının da analarını, temellerini, esas meselelerini ne yaptık? Bu kitabın içinde topladık. Ve terakna. Ve terk ettik, bıraktık. Ma la temessü ileyhi hacetü telamidi. La temessü, temas etmiyor, dokunmuyor. İleyhi ona hacetü telamidi. Öğrencilerin ihtiyacının değmediği meseleleri, yani öğrencileri ilgilendirmeyen, öğrenciler için bir hacet, bir ihtiyaç durumunda olmayan meseleleri terk ettik. Ki o meseleler neydendir? Minel fevaidi, faydalı bilgilerdendir. Ama ezzevaidi, zayid, fazlalık görülebilecek. Evet, faydalı bilgidir. Ama faydalı bilgi olup da elden bir faydalı bilgi değil, zayid olan, yani olmasa da olabilecek olan, bilinmese de olabilecek olan ama faydalı olan bir takım bilgileri, meseleleri, konuları bu kitabın haricinde tuttuk. Bu kitabın içine onları ne yapmadık? Almadık. Niçin? Mes-sebebu fi hâzâ's-sülûk. Bu yöntemin takip edilmesindeki sebep nedir? Vukûfen. Yani likevnina vakifine. Biz olduğumuz için, durduğumuz için nerede? İnde haddil lazimi. Lazım olan sınırda. Lazımın yerine getirilmesi. Gerekli olan, vacip olan bilinmesi, istihzarının zihinde hazır edilmesinin vacip olduğu şeyleri anlatma sadedinde durduğumuz için. Daha niçin? Ve hırsan. Ve önem verdiğimiz için. likevnina harisine. Ve biz hırslı. Tamam mı? Özen gösterdiğimiz için, önem verdiğimiz için ne üzerine önem veriyoruz? Ala evkatihim, öğrencilerin vakitlerine, vakitleri üzerine hırslı olduğumuz için, yani o öğrencilerin vakitlerine dikkat ettiğimiz için, önemsediğimiz için. Neyden önemsiyoruz? En tadî'a, o vakitlerin zayi olmasından. Nerede? Fî hallî, fî hallî muakkadin, kendisinde takit bulunan, kapalılık bulunan, muradın ne olduğu anlaşılamayan mesaili çözmekte vakit zayi etmeleri. Vaktin zayi olması. Evveyatta telhisi mutavvelin. Çok uzatılmış, tatvil yapılmış olanı özetlemekte. Ev tekmili muhtasarin, özet olanın da kemale eriştirilmesi. Üç tane şey vardır. Eğer siz kitabı takitli yazarsanız, yani kevnül ma'na muğlakan, mana muğlak ise, anlaşılamıyorsa, öğrenci o muğlakı ortadan kaldırmak için çaba sarf edecek demektir. Kitabı fazlaca uzattınızsa, ya bunu oturalım bir özetleyelim, bu çok uzun, bunun içinde lazım olmayan bilgiler var diyecek. Dolayısıyla telhis etme ihtiyacı. Kitabı çok özet yaparsanız, ya bu anlaşılamıyor, şu şerhe bakalım, şu haşiye bakalım, şu talika bakalım ki bu müellif burada ne demiş, bunu anlayalım. Tekmile. Demek ki bak, talebelerin vakti takidi halletmekte, çözümlemekte. Uzun olanı telhis etmek, özetlemekte. Kısa olanı kemale eriştirmekte. Talebelerin vakti ne olması? Zayi olması. Boşa harcanmış olmasın diye. Fetemme bihi. Binaenaleyh feyden temme bihi. Bu kitabımızla beraber tamama erdi. Gerçekleşmiş oldu. Fetemme bihi. Bu kitapla tamamlandı. Bu kitap ile tamamlandı. Ama neyinle beraber? Ma'a kutubid durusi. Ders kitaplarıyla, ennahviyeti, nahiv ders kitaplarıyla beraber, nahiv ders kitapları da yazmışlar, bu nahiv ders kitaplarıyla beraber bu kitapla tamama erdi, tamamlanmış oldu. Ne efendim, ne tamamlandı? Sülle-mü diraseti, değil mi? Sülleme ayette var, değil mi? Sülem merdiven. Sülemü diraseti el arabiyeti, Arapça öğretim merdiveni, tamam mı? Fil medarisil ibtidaiyeti ve tecihiziyeti. İlkokullar ve hazırlık okullarında tecihiziye, hazırlık, yani ortaokul gibi ibtidai ilköğretim ve orta öğretim okullarındaki Arapça öğretim merdiveni böylece ne olmuş oldu? Tamamlanmış oldu. Vel fadlu. İhsan. Fazilet. Fî zâlike kullihi. Bu işlerin tamamında, bu nahiv kitaplarının yazımı ve yine bu belagat kitabının yazımı hususundaki fazlu ihtiram, ihsan, teşekkür kime aittir? Lil emirayni'l kebirayni, iki tane büyük emire, devlet adamına aittir ki nublen, şeref bakımından yüce olan, şerefli olan, şerefen kebir olan iki tane devlet adamı var. Vel insaneyni'l kamileyni fadlen, faziletçe kemale ermiş olan iki tane insan, şeref cihetiyle yüce olan, üstün olan iki tane emir idareciye aittir. Bu husustaki teşekkür. Kim bunlar? Bu iki emir. Nâziril me'arifi, marif bakanı. Milli Eğitim, Eğitim Bakanı. El mütecafi an mihâdir rahati, rahat döşeğinden uzak olan. Ne hususta rahat döşeğinden uzak olmuş? Rahat döşek. Ya, yatmıyor adam. Ne hususta? Fi hidmetil biladi, memlekete hizmet etme uğrunda yatağından uzak olan. Mütecafi normalde cef kuru demek değil mi? Yok yok yok. Tecafi ayda uzaklaşmak. Cef o ayrı. Bu cefa. Tecafa yani. El mütecafi. Tetecafa cunubuhum. Var ya Kur'an-ı Kerim'de. Tetecafa cunubuhum. Anil mevaci'i. Yan tarafları yataklarından uzak olur. Ne demek? Yatakta yatmazlar, ibadet yaparlar. Yine öyle eğitim bakanı ki el vakifi, el kaim, duran, fi menfaatiha, fi menfaatil biladi, ülkenin menfaati hususunda duran, ala kademil isti'dadi, hazır ol ayakta, hazır ol. Ne emir verilirse hemen yapma hususunda, memlekete fayda verecek, memleketin yararına olan şeylerde de isti'dat ayağı. Ne demek isti'dat? Hazır ol. Hazır ol üzere bekleyen, rahat yatağından memlekete hizmet etme uğrunda uzak duran eğitim bakanı. Sahibil atufeti, atufet sahibi Muhammed Zeki Paşa. Muhammed Zeki Paşa Hazretleri'dir. Birincisi budur. Daha ve vekiliha, bir de ma'arifin efendim vekili. Ma'arifin vekili zil eyadil beyda, beyaz eller sahibi. Ne demek? İhsan, iyilik sahibi, atufet sahibi. Nerede? Fi takaddumil ma'arifi, eğitimin ilerlemesinde güçlü emekleri olan, büyük emekleri olan, çok büyük emekler sahibi olan bu ma'arifin vekili. Dedi, onun müsteşarı herhalde. Ne hususta tekaddümü? Nahves sıradil müstakim, dost doğru bir çizgide, yolda ilerlemesinde büyük emekleri bulunan efendim Zeki Paşa'nın, o nazırın vekili yani. O bakandır, bu da onun vekili. Ne deniyor bugün ona? Müsteşar. Müsteşar. Fi tekaddümü ve idareti şuunihâ, ve o ma'arifin, Eğitim Bakanlığı'nın işlerini idare etmekte. Tamam mı? İdare etmekte büyük emekler sahibi. Ne üzere idare etmek? Alel mihveril kavimi, doğru bir yörünge üzerine. Doğru bir yörünge. Yörüngesinden sapmaksızın güzel bir şekilde doğru bir mihverde işleri idare etmekte de büyük emek sahibi olan sahibi saade Yakup Ertin Paşa. Saadet sahibi Yakup Ertin Paşa Hazretleri. Fehuma, o ikisi. Fehuma, o ikisi. Ellezani eşara aleyna. Bize işaret etmiş kimselerdir. Böyle yapın diye bizi teşvik eden, bize işarette bulunan, neyi işaret eden? Bi vad'i hâzen nizami, bu sistemin konulması, el müfidi, bu faydalı, insanlara fayda veren, öğrencilere yarar sağlayan bu sistemin yerleştirilmesi ve suluki sebili hadal vad'il cedidi, bu yeni sistemin yolunun izlenmesinde ve bu faydalı nizamın konulmasında bize işarette bulunan, efendim tavsiyede bulunan bu iki zattır. Yani Muhammed Zeki Paşa ve Yakup Ertin Paşalar bize diyor emir verdiler. Biz de böyle bir kitap ne yapıyor? Önce nahv ile ilgili kitapları, dil bilgisi kitaplarını, arkadan da belaga kitabını ne yaptık? İptidai öğrenciler için, bizim gibi iptidailer için, müptedi öğrenciler için ne yapmışlar? Ortaya koymuşlar. Evet. Adamların isimleri ondan sonra Hafni Nasıf Muhammed Debab Sultan Muhammed Mustafa Damun. Yok, Mısır. Onu da kullanıyorlar. Bey kelimesini falan da kullanıyorlar. Osmanlı orada hakimiydi ya. Peki. Buraya başlayalım şimdi. Eski kitap mı, yeni mi? Yeni bu. Yeni mi yazılmış? El-Belâg Mukaddimetün Hâzihi mukaddimetün Fil-Fesâheti vel-Belâgeti Fesahat ve belâgat nedir, ne değildir? Bunun hakkında bir mukaddime giriş. El-Fesâhatu Fesahat fil-Lugati Sözlükte Tünbi'ü Tuhbiru Haber verir, bildirir. Anil-Beyani ve-Zuhuri Beyan ve zuhuru bildirir. Yani fasaha ey bana ve zahara demektir. Yani zuhur etti, ortaya çıktı demek. Yukalu söylenir. Efsaha sabiyyu fi mantıkihi. Fi nutkihi yani. Fi mantıkihi ey fi nutkihi. Çocuk nutkunda fasih oldu. Ne demek? İza bana beyin. İza kana beyine yani. İza bana bayin olduğu zaman, açık olduğu zaman ve zahara kelamı. Ve kelamı zahir olduğunda Arap der ki Efsaha as-sabiyyu fi mantıkihi. Anlaşıldı? Konuşması açık. Sözlük manası bu. Zahir olmak, açık olmak, anlaşılır olmak, belirgin olmak manalarına geliyor. Ve taka'u vaku olur. Hiye u fesahat bulunur. Fil ıstılahi terim olarak yani belagat ilmi teriminde terminolojisinde vakı olur. Vasfen lil kelimeti vel kelami vel mütekellim. Kelime, kelam ve mütekellimin niteliği olur, özelliği olur. Denilir ki kelimetün fasihatün. Fasih kelime. Kelamun fasihun. Fasih kelam. Mütekellimun fasihun. Fasih mütekellimdir. Bak, fasih olmak kelimenin vasfı, kelamın vasfı ve mütekellimin vasfı oluyor. Özelliği oluyor, niteliği oluyor. Peki kelimenin fesahati ne demek? Kelamın fesahati ne demek? Mütekellimin fesahati ne demek? Bakalım. Fesahatül kelimeti kelimenin fasih olması demek selametuha selametül kelimeti kelimenin salim olması, kurtulmasıdır. Neyden? Min tenafuril hurufi tenafuru hurufta ve muhalefetil kıyasi ve muhalefetil kıyasi muhalefeti kıyastan vel garabeti ve garabetten tenafuru huruf muhalefeti kıyas ve garabet. Kelimede yoksa o kelime fasihtir. Bir kelimede tenafuru huruf varsa veya muhalefeti kıyas var ise veya garabet var ise o kelime fasih değildir. Tamam mı? Gayri fasihtir. Yani fasih bir kelime. Kelime fasih olabilmesi için bir tenafuru huruf olmayacak. 2. Muhalefeti kıyas olmayacak. 3. Garabet olmayacak. İyi de tenafuru huruf ne demek? Muhalefeti kıyas ne demek? Garabet ne demek? Değil mi? Fetenafurul hurufi tenafuru huruf denen şey sözlük anlamı itibaren harflerin birbirinden nefret etmesi demek. Harflerin uyuşamaması demek. Yani birbiriyle uyumlu olmayan harflerin yan yana gelmesi demek. Tamam? Harflerin nefretleşmesi. Vasfun fil kelimeti. Kelime de bir vasıftır. Öyle bir vasıf ki yucibu gerektirir. Neyi gerektirir? Sikaleha sikalel kelimeti. Kelimenin ağır olmasını. Ne üzerine? Alel lisani dil üzerine kelimenin ağırlaşmasını gerektirir. Daha ve usran nutki ve nutkun zorlaşmasını, söylemenin zorlaşmasını neyi biha bihâzihil kelime. Tamam? Kelimenin okunması, söylenmesi, telaffuz edilmesini zorlaştıran bir özellik. Kelimede bir harfler var ki yan yana gelmişler. Ondan dolayı o kelimeyi telaffuz ne yapıyor? Zorlaşıyor. Örnek. Nahvu. El-vaş. El-vaş. Vaş. Şimdi vaş kelimesine baktığın zaman bunun telaffuz nedir? Zı ile şin yan yana gelmiş. Peki bu vaş kelimesi ne içindir? Lil mevzu'i el haşini. Sert yer içindir. Sert yere vaş gelmiş herhalde. Tamam mı? Evet. Vel hu'i. Hu kelimesi. Bu ne içindir? Linebatin, bir bitki. Çünkü öyle bitki ki terahu, onu otlar, el ibilu, develer. Develerin otladığı bir bitki. Deve dikeni diyorlar. Ve nukahi, nukah kelimesi. Ve nukahi, nukah. Ne için bu da mevzudur? Lilma ile azbi safi. Lilma'i su için, öyle su ki el azbi, tatlı, esafi, duru. Tatlı ve duru olan su için vaz edilmiş olan kelime nukah. Vel müsteşziri. İki türlü okunuyor. Müsteşzir, müsteşzer. Bu ne içindir? Lil meftuli, bükülmüş saç. Şa'rı müsteşzir. Gadairuhu müsteşziratun ilel ula tazillul ikasu fi musennan ve murseli. Müsteşzira. Nerede geçiyor? Telaffuzda. Anlaşıldı? Tamam. Peki. Peki tenafur huruf. Tamam. Demek ki böyle müstezzer gibi, nukah gibi, hu' gibi, vaş gibi birbirine uyumlu olmayan harfler yan yana gelmeyecek. Bir, iki. Ve muhalefetül kıyasi. Kıyasa muhalefet nedir? Kevnül kelimeti gayra cariyetin alel kanuni es-sarfiyyi. Kelimenin sarf kurallarına aykırı olmasıdır. Tamam? Kelimenin sarf kurallarına uygun olmaması. Sarf kaidelerine muhalif bulunması demektir. Kecem'i buqin. Buk kelimesinin cem'ilenmesi gibi. Ala buqat. Buqat diye cem'ilenmesi gibi. Tamam mı? Nerede cemilenmiş? Fi kavlil mütenebbi. Şair mütenebbinin sözünde. Seyfü'd-Devle'yi övüyor. Fe in yekü ba'dun nâsi seyfen li devleti fe fin nâsi bukatun lehâ ve tubûl. Fe in yekü, eğer olursa ba'dun nâsi, insanların bir kısmı seyfen li devleti, devletin kılıcı oluyorsa, İnsanlardan bir kısmı devletin kılıcıysa, fefin nasi, insanların içerisinde vardır buqatun leha, o devlet için borazan olanlar vardır. Ve tubulu, tablun, tablani, tubul, bir de ne vardır? Davullar vardır. Devletin davulları ve borazanları da var. İnsan içerisinde devlete yağdanlık olan, işte borazanlık yapan, değil mi? Evet, davul olanlar da vardır. Bir kısım insanlar devletin kılıcıysa, insanların içerisinde borazan olan, yağcılık yapan bir takım insanlar da vardır. Neydi hocam bukat? Bukat, borazan. Tubul mu okunuyor? Tubul, tablun, tubul. Davul mu? Tablun, tubul. Şey, seyfenli devle. Bunu Seyfü'd-Devle için mi öyle yapmış? Yazıyor yoksa, da işte işaret ediyor. İşaret olarak gösteriyor. Evet. İdil kıyas. Şimdi burada bukat kelimesi, cem-i kıllet kelimesi uygundu. Onun için diyor ki İdil kıyasu kural fi cem'ihi fi cem'i buk. Buk kelimesinin cem'inde kıyas lil kıllet, yani kıllet için olan cem'inde kıyas nedir? Ebvakun ebvaktır. Yani fefin nasi ebvakun leha ve tubul. Böyle olması lazımdı diyor. Ve kem mevdedetin. Mevdede kelime. Bak burada da ne olmuş? İdgam yapılmamış. Fi kavlihi, şairin sözünde. Ne diyor şair? İnne beniyye. İnne beniyye. Muhakkak ki benim oğullarım. İnne beniyye. Müslimiye gibi. İnne beniyye. Muhakkak ki benim oğullarım. Leliamun. Alçaklardır. Ve evet. Leliamun. Alçaklar. Zehedetün. Ve zahid. Yüz çevirmiş kimselerdir. Ma li fi sudurihim min mevdedetin. Ma li benim için yoktur. Nerede yoktur? Fi sudurihim onların gönüllerinde yoktur. Min mevdedetin. Min mevdedetin. Benim için hiçbir sevgi, muhabbet onların gönüllerinde yoktur. Bana ait bir sevgi kalmamış gönüller. Evet. Mahattımız nedir burada? Mahat ne? Mevdede. Mevdede kelimesi. Mevdede kelimesi bu kullanımıyla fasih bir kelime değildir. Çünkü idgam yapılması gerekirken idgam yapılmış. Sarf kurallarına aykırılığı var. Vel kıyasu kaide mevedde. Mevedde şeklindedir. Neyle? Bil idgami idgamıyla. Bir şiir daha söyleyelim. Elhamdülillahil aliyyil ecleli. Kaide kurala göre nasıl olması lazım? El ecelli. Tamam. Muhalefeti kıyas da bu. Sarfa aykırılık olmayacak ki fasih olsun. Sarfa aykırılık olsa fasih olmaz o kelime. Vel garabetu. Peki bir de garabet. Garabet nedir? Kevnül kelimeti gayra zahiratil ma'na. Kelime manasının zahir olmaması, açık olmaması, anlaşılır, algılanır, bilinir olmaması. Değil mi? Çalaptan geldi bir haber diyor. Çalap ne? Allah. Allah. Çoğu kimse bunun manasını bilmez. Nedir? Garip. Gariptir yani. Yani gayr-ı menusetil istimali. İstimali alışılagelmiş değil. İnsanlarda bilinen bir şey değil yani. Nahbu. Teke'ke'e. Ne demek teke'ke'e? Bir ma'na ictema'a. Toplandı demek. İctema'desi herkes anlar ama teke'ke'e manası anlaşılamıyor. Ancak lügatlere bakacağız. Ve franka'a. İfranka'a. Ne demek ifranka'a? Bir ma'na insarfı. Döndü arkasını gitti. Ve itlahamme. İtlahamme. Ne manasını? Bir ma'na iştetti. Şiddetli oldu manasında. Ama işte dedese hemen anlaşılıyor. İtlahamme dediği zaman ne yapılmıyor? Mana anlaşılamıyor. Tamam. İfranka'a dediği zaman yine manası hemen anlaşılamıyor. Efendim tekeke dendiği zaman mana hemen gayra zahiretil mana gayra menusetil istimal. Tamam. Dönemin ilk başında biz ara sıra Halid'in başında toplandık da Halid hocam. Diyordu İfranka'u anni. Evet, kelamın fesatine